ProLiver Cardio wspiera zdrowe serce. Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Teraz nowość. ProLiver Cardio D3. Aflofarm. Wyciąg z liści karczocha wspiera funkcjonowanie przewodu pokarmowego, wątroby, wydzielanie soków trawiennych oraz detoksykację organizmu. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera funkcjonowanie serca. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. To poniedziałek, 3 dzień kwietnia. Minęła godzina 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent Andrzej Duda w Rzymie wziął udział w ceremonii przekazania Ognia Pokoju w ramach przygotowań do Igrzysk Europejskich, które odbędą się w Małopolsce. Resort infrastruktury zabrał głos w sprawie podwyżek za przejazd płatnym odcinkiem autostrady A4. Nowe ceny już obowiązują. Słuchowisko Teatru Polskiego Radia to słowo Marty Rebzdy zdobyło pierwszą nagrodę na prestiżowej imprezie UK International Audio Drama Festival. Prezydent Andrzej Duda w Rzymie wziął udział w ceremonii przekazania Ognia Pokoju. Ceremonia poprzedziła zbliżające się Igrzyska Europejskie, których gospodarzem będą Kraków i Małopolska. Trzecie Igrzyska Europejskie odbędą się na przełomie czerwca i lipca. Prezydent podkreślił, że Igrzyska będą drugą pod względem wielkości i znaczenia imprezą sportową organizowaną przez Polskę. Dla nas, Polaków, po Euro 2012 to będzie największe sportowe wydarzenie organizowane przez nasz kraj. Ponad 7 tysięcy sportowców z 48 krajów europejskich wystartuje w 29 konkurencjach. Będą to największe igrzyska europejskie ze wszystkich do tej pory. Wierzę w to głęboko, że przebiegną w przyjacielskiej, sportowej atmosferze, wspaniałej rywalizacji i że będą symbolem pokoju i przyjaźni. Wcześniej prezydent Andrzej Duda z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą oddali hołd Janowi Pawłowi II, składając kwiaty przy jego grobie w Bazylice Świętego Piotra w Watykanie. Wczoraj minęła 18. rocznica śmierci papieża Polaka. To bardzo ważny krok w dobrym kierunku, mówił w TVP Info wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński o przyjęciu Finlandii do NATO. Sekretarz generalny sojuszu Jens Stoltenberg potwierdził, że jutro Finlandia oficjalnie przystąpi do NATO, będzie jego pełnoprawnym członkiem, a flaga zostanie wniesiona na maszt przed kwaterą główną. Wiceminister Paweł Jabłoński wyraził nadzieję, że wkrótce do NATO zostanie przyjęta też Szwecja. Szwecja jest równie istotnym państwem. Ze Szwecją również bardzo ściśle współpracujemy, zwłaszcza jeśli chodzi o ochronę Morza Bałtyckiego i terytorium na północ od Polski. Natomiast absolutnie takie samo mamy rozumienie tych zagrożeń, które nad Europą wiszą. To zagrożenie to przede wszystkim jest zagrożenie rosyjskie. Finlandia składała wniosek o przyjęcie do sojuszu razem ze Szwecją, jednak zastrzeżenia Turcji co do współpracy dotyczącej walki z terroryzmem sprawiły, że dokumenty dotyczące wejścia Szwecji do NATO nie zostały jeszcze ratyfikowane. Także Węgry nie ratyfikowały jej dokumentów akcesyjnych. Sekretarz generalny sojuszu wyraził nadzieję, że sfinalizowanie procedur nastąpi szybko, ale też podkreślił, że Szwecja już teraz ma zagwarantowaną ochronę NATO i że wraz z wejściem Finlandii do paktu także Szwecja będzie bardziej bezpieczna. Podwyżki za przejazd płatnym odcinkiem autostrady A4 są nieuzasadnione, mówi rzecznik Ministerstwa Infrastruktury Szymon Huptyś. Od dziś za przejazd odcinkiem między Krakowem a Katowicami kierowcy samochodów osobowych zapłacą 30 zł. Nie zgadzamy się z podwyżką, ale zmiana na tym odcinku nastąpi najwcześniej za 4 lata, tłumaczy rzecznik. Koncesja kończy się w 2027 roku. Nie ma planów, aby ją przedłużać. To oznacza, że od marca 2027 roku ten odcinek przejdzie we władanie państwa i przejmie go Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Wówczas te opłaty będą niższe, będą być może, to jest koncepcja i zapowiedź ministra Andrzeja Adamczyka, być może ta trasa będzie bezpłatna. Rzecznik Ministerstwa Infrastruktury tłumaczy, że strona publiczna nie może wpływać na wysokość opłat na tym odcinku. To jest kwestia umowy koncesyjnej, natomiast ona została zawarta pod koniec lat 90. w sytuacji, kiedy w Polsce brakowało dróg szybkiego ruchu. Wówczas zawarto tę koncesję na 30 lat, a zapisy umowy są tak skonstruowane, że strona publiczna ma zerowy wpływ na to, jak kształtują się ceny przejazdu. Podwyżki dotyczą też samochodów ciężarowych. Słuchowisko Teatru Polskiego Radia to słowo. Marty Rebzdy zdobył pierwszą nagrodę na tegorocznym festiwalu UK International Audio Drama Festival w brytyjskim Canterbury. W ubiegłym roku Marta Rebzda także zdobyła pierwszą nagrodę na tym festiwalu za słuchowisko Pozwól, że ci opowiem. Autorka powiedziała, że słuchowisko to słowo w reżyserii Waldemara Modestowicza zachwyciło tegoroczne jury. zachwyciło i w warstwie muzycznej, i w warstwie tekstowej, i w warstwie aktorskiej, i reżyserskiej. Naprawdę komplementom, które towarzyszyły dyskusji po przesłuchaniu tego utworu, no nie było końca. Powiem szczerze, że się wzruszyłam, bo nie przypuszczałam, że historia tak odległa z okresu II wojny światowej, historia mówiąca o wysiedleniu dzieci z Zamojszczyzny, że ta historia spotka się z takim gorącym przyjęciem, z takim wzruszeniem. Marta Rebzda jest autorką słuchowisk i reportaży radiowych. Ze swojej pracy otrzymała wiele nagród, m.in. na festiwalach Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej Dwa Teatry. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W Trójce czas na sport. Krzysztof Łoniewski. Nie było lepszego w meczu Stali Mielec z Jagiellonią Białystok. Na Podkarpaciu w ostatnim meczu 26. kolejki w piłkarskiej PKO Ekstraklasie padł remis po 1. Prowadzili goście po golu Jesusa i Maza już z trzeciej minuty. Wyrównał w 50. Mateusz Mak. Za nami także jedno spotkanie w Fortuna pierwszej lidze, też na Podkarpaciu. Resowia w Rzeszowie uległa 0-1 GKS-owi Tychy. W siatkarskiej plus lidze dziś dwa mecze. W zakończonym BBTS przegrał w Bielsku Białej 0-3 ze Ślepskiem Suwałki. W trwającym Luk w Lublinie z gra z PGS Krom Bełchatów i wygrał pierwszy set do 19. Zaczyna się druga partia. Ciągle nie wiemy, co ze startem w Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu sportowców z Rosji i Białorusi. Międzynarodowy Komitet Olimpijski sugeruje, że przy pewnych ograniczeniach powinni w Paryżu wystąpić. Trzykrotna mistrzyni olimpijska w rzucie młotem Anita Włodarczyk jest na drugim biegunie. W ogóle nie powinniśmy się nad takimi rzeczami moim zdaniem zastanawiać. To powinno już po prostu być odgórna informacja, że sportowcy z tych obu krajów nie powinni startować. Nie wyobrażam sobie, jeżeli taka zawodniczka na przykład z Ukrainy miałaby wystartować w jednym konkursie z zawodniczką z Rosji. To jest start, nie tylko stres, emocje, ale tutaj dochodzą dla takich zawodników też dodatkowe kwestie psychiczne. I trudno się z opinią Anity Włodarczyk nie zgodzić. Nikt nie ma wątpliwości co do startu w Igrzyskach Agaty Barwińskiej. Nasza żeglarka jest wicemistrzynią świata i dwukrotną mistrzynią Europy w klasie Ilka 6, dawnej Laser Radial. Jest naturalną kandydatką do podium w Paryżu, a będąc precyzyjnym w Marsylii, tam będą na Igrzyskach rywalizować żeglarze. Barwińska miała dziś rozpocząć prestiżowe regaty o Puchar Księżniczki Zofii na Majorce, ale plany żeglarzom różnych klas pokrzyżowała pogoda. Niestety dzisiaj nie udało nam się nic zrobić, ponieważ wiatr zbyt kręcił, przychodziły burze, wiatr zmieniał swój kierunek o 180 stopni w trakcie wyścigów, także rozpoczęliśmy dwa wyścigi, ale no niestety nie udało się ich nam dokończyć. Mówiła Agata Barwińska, my dodamy, że czas na odrabianie dzisiejszych zaległości powinien się znaleźć, regaty na Balearach potrwają do soboty. Tej nocy niemal w całym kraju będzie mroźno. Na północy i południu wystąpią też przelotne opady śniegu. Jutro pochmurno i zimno. Termometry pokażą maksymalnie 6 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jedno pół, jeszcze pół. O, trzy połówki. I razem mamy 1,5. 1,5% podatku można przekazać na pomoc potrzebującym. Czekają tysiące organizacji pożytku publicznego. Wystarczy wskazać jedną z nich w rozliczeniu podatkowym od osób fizycznych za 2022 rok. Lista organizacji znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Stary jest? Wymieniłam go na nowego. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz. Wymień swój stary smartfon na nowy. Teraz w Media Expert. Twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Bo w Media Expert taniej masz. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Katie Melua, wielka gwiazda światowych estrad, zaśpiewa w Polsce. 11 kwietnia Warszawa, Torwar. 12 kwietnia Gdynia, Polsat Plus, Arena Gdynia. 14 kwietnia Wrocław, Hala Stulecia. Bilety eventim.pl i ebilet.pl. Katie Melua, poleca Trójka. Kaśka, to ty? Tak. ale schudłaś. Stosujesz jakąś dietę? Nie, stosuję tabletki na wątrobę HEPA Slimin. Zobacz, wątroba spisuje się wspaniale i jem wszystko, choćby czekoladę. Widzę, że HEPA Slimin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko taki słodki dodatek. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Pewnie, że nie. To ja też będę brać HEPA Slimin. Chcesz mieć słodkie życie bez diety? Chcę mieć zdrową wątrobę. Suplement diety HEPA Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 10 minut po 21. Klub Trójki. Dobry wieczór Państwu. Witam bardzo serdecznie. Magdalena Drochomilecka. Witam gości, którzy zechcieli przyjąć zaproszenie do dzisiejszego klubu Trójki. W studiu profesor Jan Żaryn, dyrektor Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej imienia Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego, także Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego i redaktor naczelny w sieci Historii. Witam serdecznie. Dobry wieczór. Adam Chlebowicz, historyk, dyrektor Biura Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej. Dzień dobry. Dobry wieczór. I łączymy się z Krakowem. Redaktor Piotr Litka, dziennikarz, publicysta, reżyser filmów dokumentalnych. Dobry wieczór, panie redaktorze. Słyszymy się. Tak, słyszymy się. Dobry wieczór. Dobry wieczór panu. No to takie małe podsumowanie, jeśli można, wczorajszego dnia. Tym bardziej właściwie, że każde z nas gdzie indziej uczestniczyło w papieskim marszu, więc możemy troszkę i porównać, i popatrzeć, jak żeśmy się policzyli, bo chyba to tak naprawdę było bardzo ważne, żeby wyjść na ulicę i zobaczyć, ile jest osób, które sprzeciwiają się temu atakowi na świętego Jana Pawła II. Gdańsk, dyrektor Chlebowicz, pan profesor Jan Żaryn, Warszawa. No ja byłam wczoraj w Krakowie i Piotr Litka, skoro jest dzisiaj, to zapewne wczoraj też był w Krakowie. To tak naprawdę pokazało, że polskie społeczeństwo jest murem za świętym Janem Pawłem II, że cała ta historia wydaje się zupełnie niezgodnie z intencjami twórców tychże publikacji, nie pierwszych zresztą, nie spowodowała tego, co spowodować miała pan profesor Żaryn. No ja myślę, że po raz kolejny ze zła powstaje dobro. Pytanie tylko, w jakiej mierze jesteśmy narodem akcyjnym, tak jak insurekcje były akcyjne w dużej mierze, tak samo te nasze niezwykłe zdolności tworzenia polskiego państwa podziemnego, ruchu Solidarności, czyli w tych chwilach zagrożenia, czy też wielkiej mobilizacji jesteśmy w stanie przenosić góry i oczywiście ta zdolność jest naszą cenną wartością i cechą, żeby była jasność. Wcale nie chcę tego dezawuować, bo nie wszystkie narody mają taką chwalebną historię, w której właśnie potrafią się mobilizować, ale niewątpliwie ta wczorajsza mobilizacja, nie chcę do końca jej porównywać z tymi przywołanymi, bo ma ona swój własny charakter i swoją dynamikę, była niewątpliwie spowodowana atakiem na świętego Jana Pawła II, który jest jednocześnie wielką postacią, ale także byliśmy świadomi jako Polacy, że to jest atak na podstawę naszej tożsamości narodowej, czyli na łączność z Kościołem, na to, co jest naszą wyraźną cechą narodową. I wydaje mi się, że ta świętość Jana Pawła II podważona była jednocześnie podważeniem, jeżeli byśmy milczeli, naszego faktycznego patriotyzmu, czyli miłości do ojczyzny. I tu okazuje się, że jesteśmy narodem, przynajmniej w tych pokoleniach, które w sposób dominujący uczestniczyły w tych marszach w całej Polsce, że jesteśmy narodem, który nadal chce manifestować przywiązanie do tych wartości, które wiążą się z patriotyzmem, z wolnością, z rozumieniem naszej także wiary katolickiej jako tego niezbywalnego segmentu tożsamości narodowej. Jak państwo słyszą i pani też, rzecz jasna, nie tylko podkreślam religijność naszą, dlatego że wydaje mi się, przynajmniej taką chciałbym mieć nadzieję, że te marsze były także adresowane i uczestniczyli w nich również ci, którzy są w różnych odległościach od Kościoła, bo to jest kwestia zarówno obrony wartości chrześcijańskich, ale także kwestia obrony było, jedności narodu. I przeciwnicy i Kościoła, i narodu okazali się na tyle narzędziem, że wywołali de facto tę eksplozję dobra i pozytywu. Ja mam relacje z wielu stron Polski i nie tylko ten warszawocentryzm we mnie dominuje, bo jest bardzo dużo miejscowości, także mniejszych, małych, na przykład z Myszyńca, stolica Kurpiów, tam dzwonili do mnie przyjaciele, bo ja jestem Pniokiem, w związku z tym mam tam dużo znajomych i ksiądz Zbyszek Jaroszewski, i rodzina Prusaczyków i bardzo wspaniali ludzie, gdzie też w tej małej miejscowości no wszyscy wiedzieli, jak mają się zachować, więc to są duże, małe miasta na całym terenie Polski. Jedyne, co wydaje mi się, że trzeba też podkreślić, i nie wiem, czy krytycznie, tylko jako cechę, że z tych relacji, także z Warszawy, to było widoczne, że jednak dominuje pokolenie Jana Pawła II, to znaczy młodzieży było procentowo zdecydowanie mniej i to jest wyzwanie i pytanie, jak z tego potencjału, który się wydobył, dotrzeć teraz do tego młodego pokolenia, jak my. Może właśnie tak, żeby pokazać, że jest nas dużo, bo... Tak, ale nasze pokolenie panowie... pokazało, że jest nas dużo. Tak, tak, oczywiście. Natomiast ale to jak po teraz właściwie latach dotrzeć. Przerwy. Mało manifestowaliśmy w tych ostatnich latach, nie wykorzystując tak się wydaje, nie wykorzystując różnego rodzaju rocznic. Gdzieś to troszkę wszystko. Ale nie tak chodzi tylko o manifestację, tylko chodzi teraz o to, żeby z tego dobra, które powstało, teraz rozpocząć rekolekcje, takie rekolekcje jak Wielka Nowenna, jak Rok Milenijny, jak teraz to wykorzystać, żeby tak jak prymas Wyszyński potrafił promieniować na młodsze pokolenia i Wielka Nowenna i Rok Milenijny był rokiem, w którym uczestniczyła młodzież także, młode pokolenie. Jak teraz zrobić, żeby z tego dobra dnia wczorajszego przejść te rekolekcje narodu sensownie i w których to rekolekcjach, żeby uczestniczyło także młodsze pokolenie. Trudne zadanie, choć wydaje się, że pewnego rodzaju rekolekcjami były też te wczorajsze, tak mi się wydaje, spotkania. Pan profesor użył pięknego pojęcia patriotyzm. Wydaje się, że w wielu, wielu ostatnich latach, nie mówię o tych najbliżej nas teraz, tylko tych poprzednich, pojęcie patriotyzmu było w zasadzie bardzo deprecjonowane. Mówiło się o nowoczesnym patriotyzmie, o tym, że taka forma sprzeciwu rozumiana w sposób taki kategoryczny, jaki znamy z historii, trudnej historii naszej ojczyzny, że ona już teraz jest niepotrzebna, niemodna, już nie trzeba. Okazało się rzeczywiście, że ta najprostsza forma, bo to, co pan profesor powiedział, miłość i obrona wiary, ale także obrona, powiedzmy sobie, takiej pamięci w ojczyźnie. Sprzeciw to... wobec uderzenia w jedność narodową. Tak, ale też można jedno zdanie, już oddaję głos pozostałym kolegom. Wydaje mi się, że to jest jednak dzieło obecnego państwa polskiego, to znaczy państwo polskie, które prowadzi politykę historyczną w sensie planowym, doprowadziło do tego, że jesteśmy jako naród w tej chwili w dużo lepszej sytuacji, jeśli chodzi o rozumienie związku między miłością do ojczyzny i rozpoznaniem własnej przeszłości, czyli rozpoznaniem własnej tożsamości, czyli tego, kim ja jestem jako Polak. Bo każdy z nas sobie zadaje... Nowy przedmiot w tym pomaga, prawda? Który nowy przedmiot, hit oczywiście też, miejmy nadzieję, że pomaga. Ale znowu mam takie wrażenie, że to lepiej przerobiło pokolenie starsze, pokolenie średnie, na przykład to pokolenie, które przeżywało rewelacyjnie kwestie żołnierzy wyklętych, wydobywania ich na powierzchnię pamięci. To są dzisiaj ludzie 30-40-letni, którzy w 2011, 12, 13, 14 roku szczególnie świętowali i uczestniczyli w różnych ceremoniach upamiętniających żołnierzy wyklętych. Także wobec pewnego sprzeciwu, znaczy traktowali to też jako sprzeciw wobec tego, że państwo odwróciło się od własnej historii narodu i własnych bohaterów. I teraz pytanie, jak to zrobić, jak wykonać tę lekcję zbiorową, żeby także to najmłodsze pokolenie, które dopiero wychodzi ze szkół podstawowych, średnich, żeby także było zauroczone polską historią, żeby te emocje pozytywne do nich docierały. I wiedza może być bardzo różna i różny jej stopień, ale chodzi o to, żeby się zauroczyć polskością. No to myślę, że na to pytanie będzie musiał odpowiedzieć pan dyrektor Chlebowicz, dyrektor Biura Edukacji Narodowej. Czy to się da zrobić, czy to... Nie będę pytać, czy proste, bo to jest oczywiście bardzo, bardzo trudne i trudne chyba też w dużej mierze poprzez powrót, bo został przerwany pewien cykl. Właśnie te ostatnie lata, które przywracają pamięć, to jest bardzo duże wyzwanie, żeby ją przywrócić skutecznie. Na Kongresie Pamięci Narodowej, na który już zapraszam, 13-15 kwietnia na Stadionie Narodowym, zaprezentujemy między innymi badania socjologiczne dotyczące jak młodzi Polacy reagują na historię, jaka historia dla nich jest ważna, jakich narzędzi trzeba używać. Są bardzo ciekawe badania. Nie mówię, że optymistyczne, nie mówię, że pesymistyczne. To po prostu one oddają stan rzeczy, jaki jest. W przypadku Jana Pawła II to, tak jak w przypadku historii, to jest rachunek sumienia, który my musimy sobie zrobić, bo myśmy żyli w jego czasie i był dla nas takim naturalnym odniesieniem. Jeśli młode pokolenia, a to wychodzi z badań wprost, pokolenie nauczycieli czy pokolenie Polaków 20+, dla nich Jan Paweł II jest postacią ważną, jest w czołówce Józef Piłsudski, Roman Dmowski, Jan Paweł II. Natomiast u młodzieży jest daleko dalej. Ze słabym wynikiem, tak to można określić. Więc jeśli my nie potrafiliśmy przekazać tej wiedzy, tego ducha, to my musimy sobie odpowiedzieć na to, jak to zrobić. Jeszcze wrócę do marszów, które się odbyły. Ja powiem szczerze, dla mnie to też te marsze, oprócz takiej odpowiedzi na próbę manipulacji, zapałszowania całej tej wielkiej, spektakularnej akcji, która się odbyła, to dla mnie to była też taka odpowiedź, bo pojawiły się w głosach wielu publicystów, pani, która jest przedstawiana jako przyjaciółka papieża i tak dalej. Taka próba, taka opowieść, musimy na nowo zredefiniować papieża. Słyszę takie wezwania. I słyszę rzeczy bardzo dziwne, na przykład, że papież Jan Paweł II, Karol Wojtyła, żył w jakiejś szklanej bańce, że on nie rozumiał ludzi, że... Słowa z tego reportażu. Tak, wczoraj jak patrzyłem na ludzi, patrzyłem na przykład na flagi papieskie, oni mieli flagi papieskie z herbem Jana Pawła II. Czyli to są te flagi z pielgrzymek, to są te flagi sprzed 30-40 lat. Ludzie jakby wrócili do korzeni i odpowiedzieli też w ten sposób, że ta postać, Jan Paweł II, czy wcześniej Karol Wojtyła, to był ktoś dla nich bardzo bliski. To zresztą w rozmowach to było słychać. Dlaczego tutaj jesteś? No bo to jest obowiązek, to jest normalne. Byłem 40 lat temu, byłem 35 lat temu, byłem 18 lat temu, jak papież umierał. W związku z tym dzisiaj jestem tutaj w sposób naturalny. Jak to robić, jak docierać? No nie ma oczywiście jasnej, prostej odpowiedzi, bo gdybyśmy ją mieli, to pewnie ta frekwencja z młodymi inaczej by wyglądała i te badania inaczej by wyglądały. Wszystko się zmieniło w sferze mentalnej. Wirtualna rzeczywistość, która jest dla młodego pokolenia rzeczywistością realną. To są te różnice, które nas dzielą. My żyjemy w innym świecie wartości, inne lektury, inne filmy są dla nas ważne, a zupełnie inne dla nich. Zresztą te pokolenia teraz żyjemy dużo krótszymi okresami. Dużo szybciej następują te wymiany. To znaczy, że ludzie 5 lat różnicy pomiędzy młodymi i oni już też mówią innymi kodami, mówią innymi językami. To się bardzo szybko zmienia. Można powiedzieć, że myśmy wpatrywali się w okno papieskie na Franciszkańskiej. Ci, którzy oczywiście tam mieli okazję być, a pewnie większość z pokolenia JP2 chociaż raz się tam pojawiła, oni się wpatrują w smartfon. Taka trochę jest różnica. Tak, i to jest też odpowiedź, że nie możemy rezygnować z tych nowych narzędzi, z tych nowoczesnych narzędzi, ze smartfona, przez panią przywołaną, z komputera, z czegokolwiek, bo tam jest też świat, który my możemy wykreować, który będzie bliski, będzie tym młodym ich językiem przemawiał. Najlepiej, gdyby to młodzi tworzyli te programy, ci młodzi świadomi, ci, którzy jakby czują i wiedzą, choćby liczni stypendyści Dzieła Nowego Tysiąclecia, mamy już, ci najstarsi mają pewnie blisko 40, więc jest tam mnóstwo świetnych ludzi. Ja jeździłem parokrotnie na obozy tejże fundacji, spotykałem się z tymi stypendystami, to ci młodzi ludzie naprawdę robią wrażenie. Zresztą jak patrzę na przykład na różnych laureatów naszych konkursów historycznych w IPN-ie, no ta młodzież i te dzieci są fantastyczne, te, które wygrywają te konkursy, ale to nie jest odzwierciedlenie całości, bo odzwierciedlenie całości to pokazują te badania, że musimy naprawdę wykonać bardzo, bardzo dużą pracę. Pan powiedział, nasuwa mi, nie wiem, czy panowie się zgodzą, też taką myśl, że rzeczywiście no, idealne byłoby to, gdyby to wychodziło z tego środowiska, podobnie jak Pamięć o Niezłomnych, prawda, która wyszła ze środowiska młodych, i jak cały ruch Światło-Życie księdza Franciszka Blachnickiego, który w zasadzie też polegał na tym, że młodzi z młodymi przebywając, byli oni ich tej miłości do Boga uczyli. I to pewnie też dlatego zatoczyło wtedy, w tamtym czasie, taki bardzo szeroki krąg. Tylko że ci ludzie wtedy z foskami, czyli tymi znakami, które nosili na szyjach, i ruch Wiara i Światło, i Światło i Życie, więc to wtedy była kontrpropozycja. To było wbrew temu, co się działo oficjalnie. To było niezwykle nęcące. Myśmy się wychowywali w takiej atmosferze. W czasach licealnych pamiętam, że były takie rywalizacje, gdzie w której klasie jest więcej ludzi zaangażowanych, w którą wspólnotę w kościelną. Więc to wtedy to była kontestacja. I teraz, co dzisiaj jest kontestacją, prawda? Znaczy, no, jest kłopot taki, że właśnie ktoś to zauważył, że młodzi się nie buntują. To już któreś kolejne pokolenie, od 30-latków po dzisiejszych nastolatków, że oni nie mają w sobie buntu, że ten bunt to jest taki bardzo bierny. Może trzeba jakiegoś uderzenia. No to jak już w tym kierunku panowie jakby idą w tej rozmowie, bardzo interesującym zresztą i tak naprawdę szalenie ważnym i kluczowym, bo o samych tych produkcjach jeszcze możemy powiedzieć, o tych kłamstwach, które się tam pojawiły, ale jakże ważna do redaktora Piotra Litki pytanie, no jest tutaj rola dziennikarzy, rola mediów, bo przecież całe to zło, które tak naprawdę wokół osoby świętego Jana Pawła II Wielkiego, a właściwie arcybiskupa Karola Wojtyły, bo poprzez tamten czas nastąpić miało uderzenie i w jego świętość, i w jego postawę, a także poprzez uderzenie w osobę kardynała Sapiehy. Jaka rola jest w tej chwili, panie redaktorze, dziennikarzy i mediów? Jaka jest odpowiedzialność za słowo? Jakie jest myślenie o tym, ile krzywdy można wyrządzić, przekazując fałszywe fakty, manipulując obrazem, manipulując prawdą historyczną i skupiając się wyłącznie na emocjach, które w najłatwiejszy sposób ustawiają nas i mówią, co mamy myśleć? Myślę, że najbardziej skazana w tej całej sytuacji jest czujność. Dlatego, że my właściwie z Tomkiem Krzyżakiem, pisząc te teksty dla Rzeczpospolitej Plusa Minusa, weryfikowaliśmy, czytaliśmy te same materiały, które posłużyły do produkcji reportażu TVN24 i do napisania książki, która została wydana przez Agorę. Oczywiście niektóre... To prawda, natomiast część materiałów przeczytaliśmy już po premierze obydwu dzieł i muszę powiedzieć, że chyba dobrze nawet się stało, kiedy mogliśmy zweryfikować pewne elementy tej całej historii, ponieważ okazało się, że i w przypadku księdza Bolesława Sadusia i w przypadku wątku kardynała Adama Stefana Sapiehy, no otwieraliśmy oczy ze zdumienia, czytając te same materiały, patrząc na te same donosy, protokoły, dokumenty, które zachowały się w archiwum Instytutu Pamięci Narodowej. Myśleli sobie przecież jako twórcy, jako ci, którzy zapełniają medialną przestrzeń, paskudne określenie, no ale w dużej mierze jednak prawdziwe, to przecież wy tworzycie treści, które potem docierają do ludzi. Można powiedzieć, koledzy po fachu także stworzyli określone treści. Wydaje mi się, że w przypadku reportażu telewizyjnego zabrakło pokory, ostrożności i weryfikowania materiałów historycznych. I nie ma co tutaj chyba używać tych pejoratywnych określeń esbeckie teczki, esbeckie kłamliwe materiały, tylko po prostu materiały archiwalne. Każdy historyk, każdy dziennikarz, który bierze na swój warsztat dokument historyczny, powinien mieć świadomość, że powstał on w określonym kontekście historycznym, obyczajowym, czasowym. Jeżeli ten kontekst znika, no to wówczas pojawia się bardzo niebezpieczna pokusa manipulowania tym materiałem, czynienia z niego propagandowej agitki i kłamania, po prostu kłamania. Tego inaczej się nie da nazwać, nawet próbując znaleźć jakieś... W kardynała Sapiehy, prawda, mamy do czynienia tutaj, bo przecież panowie też publikowali bodaj w zeszłym tygodniu po przeglądnięciu już po tamtych publikacjach, tak, materiałów, które wyraźnie jakby to, co panowie piszą, pokazuje, że tam stworzona była jakaś zupełnie, używając może obecnego języka, wirtualna rzeczywistość. No w przypadku, tak jak powiedziałem, reportażu telewizyjnego zabrakło, myślę, pewnego poczucia odpowiedzialności za to, co się robi, a obraz to jest przecież więcej niż 1000 słów. Natomiast w przypadku książki myślę, że tam od początku było pewne założenie uderzenia w kościół, uderzenia w autorytety i właściwie autor tego nie ukrywał już od lat, więc to, co można było przeczytać w książce, no nie było takim zaskoczeniem. Natomiast, tak jak mówię, jeśli chodzi o reportaż, to tutaj może nie było jakichś założeń, ale wydaje się, że ta współpraca z autorem książki poprowadziła tę narrację w bardzo zbliżonym klimacie, tak samo jak sama książka, i wydaje mi się, że to autor książki poprowadził również narrację reportażu niż odwrotnie. Zresztą on tam też wystąpił. I wydaje mi się, że tutaj splot różnych okoliczności sprawił, że otrzymaliśmy dzieła, które myślę, że będą mogły być kiedyś analizowane na zajęciach ze studentami. I jako tytuł tych zajęć to... jako przykład manipulacji, jako przykład działań propagandowych, jako przykład wybiórczego traktowania faktów, dokumentów, jako przykład niezrozumienia epoki, o której się opowiada, jako przykład wreszcie szkodzenia, można powiedzieć, na siłę instytucji Kościoła na podstawie materiałów wątłych, naciąganych i tez, które są po prostu tezami wydumanymi, nie mającymi poparcia w faktach. Pozwoli wejść w słowo, to przyjmując w najlepszej intencji to, że może nie do końca było to celowe, że wynikało z niezrozumienia, no tylko nasuwa mi się teraz takie pytanie, że w momencie, kiedy już te publikacje ukazują się, kiedy zarówno panowie po fachu, czyli dziennikarze, ale przede wszystkim historycy zaczynają sięgać do tych dokumentów, i pan profesor Żaryn, i pani profesor Lucja Marek w Krakowie, która właściwie po prostu poszczególne etapy tych publikacji, można powiedzieć, w pewnym sensie miażdży. Okazuje się, że każdy z argumentów tam jest nieuzasadniony. A ja obserwuję dalej w mediach niektórych spacer w tę samą stronę. Tak jakby to nie docierało, to znaczy nie ma refleksji, nie ma jakiegoś cienia zastanowienia się nad tym, że może jednak zabrakło pokazania pewnych okoliczności. Więc czy możemy w takiej sytuacji my jako dziennikarze mówić o tym, że nie było złej woli, tylko po prostu były niedopatrzenia? Mi się wydaje, że to, co wcześniej się wydarzyło, Marcin Gutowski wcześniej opublikował książkę Bielmo i tam nie ma znaku zapytania. Jan Paweł II wiedział i Jan Paweł II jest winny. To samo jest u Overbecka. Spójrzmy na poetykę tego reportażu. Przyciemnione światło, siostra zakonna nagrywana z ukrytej kamery, muzyka grozy, ciemne światło. To wszystko miało oddziaływać na świadomość ludzi. Mnie bardzo uderza i przykre jest też to, że w momentach tych najbardziej drastycznych czy dramatycznych kamera bardzo często wędruje w stronę krzyża na zbliżenie albo na przykład wizerunku Matki Bożej. Więc myślę, że tu pan redaktor ma absolutną rację, jeśli chodzi o manipulację, natomiast wydaje mi się, że no niestety nie widać tam dobrej intencji i to, że ludzie masowo wyszli wczoraj na ulicę i jakby wcześniej się różne akty solidarności z Janem Pawłem wydarzały, no to właśnie było oburzenie też i na tą formę, na to, jak traktuje się papieża, no to cały czas wracam do tej myśli, że usiłuje się nam powiedzieć, że papież to jest taki starszy pan na obrazku, którego już 18 lat nie ma, że to taka postać taka z mchu i paproci trochę. Nie? On dla nas był kimś bardzo realnym i większość z nas pewnie miała okazję dotknąć jego rękę, być gdzieś blisko niego. I nie mówimy tutaj o jakimś świątku. Mówimy o człowieku, który naprawdę potrafił się otworzyć na każdego, potrafił do każdego powiedzieć jakieś słowo, wyczuć tą sytuację. Zresztą ten fenomen też Jana Pawła II, ponieważ jako dziennikarz jeździłem z Janem Pawłem nie tylko po Polsce, ale także w wielu krajach za granicą, widziałem reakcję tych innych narodów, że on potrafił być jakby genialny dla nas, trafić w samo sedno, a potrafił takim samym językiem, co było zadziwiające, przemówić do Litwinów, do Ukraińców, do Czechów, do Chorwatów i tak dalej, i tak dalej. I oni wszyscy mówili, to jest nasz papież. I tu jest jakiś fenomen. I teraz jakby dotknięcie no, po prostu świętego człowieka. No, czy ktoś wierzy w kanony watykańskie, czy nie, ale człowieka zupełnie niezwykłego. I teraz pokazywanie go jako quasi-przestępcy właśnie w takiej aurze podejrzeń, jakiegoś czegoś nieczystego. Prawie że horror, tak, w tym wszystkim. To, co panowie rektorzy, pan Litka i pan Krzyżak wykonali, to jest jakby absolutnie bardzo solidna, godna pochwały pracy. No, ja też sporą część tych dokumentów przeczytałem już fakt po publikacji i reportażu i książki Overbecka i tu absolutnie macie panowie rację i w przypadku kardynała Sapiehy i całej historii wokół Jana Pawła II. Przy czym też się pojawiły takie komentarze, które ze strony polityków, bez względu na którą stronę, strony politycznej. Mówienie o fałszywkach z SB. Nawet dokument sfałszowany w sprawie księdza Loranca 1974 roku, absolutna fałszywka, ale w naszym świetle historycznym to jest dokument. To nadal jest dokument. I to wszystko, z czym mamy do czynienia w przypadku produkcji Służby Bezpieczeństwa, wcześniej Urzędu Bezpieczeństwa, to są dokumenty. I teraz trzeba mieć wiedzę, trzeba mieć umiejętność, żeby te dokumenty przeczytać, żeby je zrozumieć, żeby zrozumieć kontekst. To nie jest taka prosta sprawa, bo oni stosowali różne mistyfikacje. Na tym cała praca tegoż resortu polegała. A pamiętajmy, że Kościół był na szczególnym pole ostrzału tych służb, wiedząc o tym, że Kościół jest tą podporą narodu, no, w pewnym stopniu przez długi czas jedyną niezależną organizacją, dobrze zorganizowaną, mającą swoją strukturę, która mówiła nie systemowi. Bardzo proszę, właśnie chętnie też o tych dokumentach niby obciążających, bo przecież w dalszym ciągu pojawiają się argumenty dotyczące księdza Sadusia. Księdza, o którym przynajmniej z tego, co wynika z badań, co zresztą i pan profesor mówił, i pani profesor Lucja Marek, I panowie redaktorzy obydwaj, nigdzie tak naprawdę nie widać informacji takiej, żeby ksiądz Saduś był pedofilem. Tak. Był, jak nie, w naszym rozumieniu, po prostu manipulacja, był homoseksualistą, więc tak to, że był tajnym współpracownikiem i na tym był pewnie o to był szantażowany, no jest rzeczą jakby w tamtym czasie oczywistą. Znaczy związek logiczny, przyczynowo-skutkowy, szczególnie w pracy Overbecka, nieobecny, jeśli chodzi o metodę badawczą, potwierdza moim zdaniem tezę, że była to praca, podobnie zresztą jak film, tylko przyznam szczerze, że film widziałem tylko szczęśliwie w szczątkowej wersji, była oparta na chęci zmanipulowania opinią publiczną, czyli wejścia w taką przestrzeń tak zwanej opinii publicznej, w której to przestrzeni, czy dostrzeżono, czy też niezależnie od tego dostrzeżenia, stwierdzono, że nie ma wiedzy prawdziwej. Czyli jest taka część świata dziennikarskiego, która ma głębokie przekonanie, że ponieważ w dzisiejszym świecie dążenie do prawdy i posiłkowanie się kłamstwem jest równorzędną metodą moralną dla tych ludzi oczywiście, bo akurat nie sądzę, żeby dla nas i dla słuchaczy, to w związku z tym za pomocą tegoż kłamstwa świadomego i tej manipulacji można zagospodarować pewną przestrzeń. I ta przestrzeń już jest zdobyta i jest nasza. Za tym kryje się oczywiście cel czysto ideologiczny, w tym przypadku podyktowany chęcią ataku na Kościół jako instytucje, jako system wartości, jako instytucję nauczającą. I Jan Paweł II, dlatego wydaje mi się, że był tutaj istotnym podmiotem tego ataku, że z jednej strony Polska, naród polski jest ważnym konfrontacyjnym polem. Jesteśmy ogólnoeuropejskim. Właściwie jesteśmy bastionem, jesteśmy tak traktowani i środowiska głęboko lewicowe, postmarksistowskie, można różnie je nazywać, ja bym najchętniej je nazwał przestępczymi, jeśli chodzi o używanie kłamstwa, są zainteresowane tym, żeby naród polski został obezwładniony i niewątpliwie odebranie nam ikony Jana Pawła II mogło nas osłabić. A więc uderzenie w Jana Pawła II to jednocześnie uderzenie w Polaków i celem tego de facto była moim zdaniem chęć ponowna zresztą niszczenia Kościoła jako instytucji. O czym prymas Wyszyński przecież mówił. Tak, ale ja bym to rozszerzył. Właśnie nie jest to w tej chwili już tylko problem Polski, bo Stefan Wyszyński mówił bardzo słusznie, że jeżeli, bo taka nasza jest historia, takie nasze doświadczenie, jeżeli ktoś chce zniszczyć polskość, to uderza w Kościół, bo to jest ten nierozerwalny związek. Ale wydaje się, że dzisiaj ta międzynarodówka medialna, która chce opanować pewną przestrzeń mediów i zawłaszczyć nią tym, że właśnie kłamstwem, manipulacją i tak dalej, to tym przeciwnikiem są Polacy, jest naród, jest niewątpliwie Kościół katolicki i miejsce katolicyzmu w Polsce, ale Jan Paweł II jest także, czy przede wszystkim, papieżem Kościoła powszechnego. Jeśli doskonale pamiętamy, a nasze pokolenie to doskonale pamięta, tak jak powiedziałeś, Adamie, Jan Paweł II podczas pierwszej pielgrzymki w 79 roku otworzył drzwi do wolności nie tylko Polakom, ale mówiąc gnieźnie o tym, że jest papieżem słowiańskim, otworzył drzwi wolności dla Estończyków, Łotyszy, Litwinów, Białorusinów, Ukraińców i tak dalej. Jadąc w każdy zakątek ówczesnego świata, ewangelizował niezwykle szeroko, przestrzeń społeczną, właśnie można powiedzieć, że także wykorzystując te środki przekazu, które nazywamy światem medialnym, wykorzystując to wszystko, co nazywamy kulturą. A w związku z tym uderzenie w Jana Pawła II to nie jest tylko kwestia polska, tylko to jest kwestia powszechna. To znaczy jest to próba międzynarodówki, którą możemy sobie tam różnie zdefiniować. Myślę, że i Agora, i ten pan holenderski też w tej międzynarodówce umościli się zacnie od wielu lat. Są reprezentantami pewnego świata, któremu papież przeszkadza, któremu w ogóle przeszkadza Kościół i katolicyzm. Proszę zauważyć, że ten atak, w którym, tak jak też Adam celnie powiedziałeś, ustawiono papieża jako przestępcę de facto, jest atakiem płynącym ze środowisk, które same doprowadziły w dużej mierze, w sensie historycznym, z historycznego spojrzenia, do tego, że istnieją akty pedofilii, że istnieje związek przyczynowo-skutkowy między rozwiązłością homoseksualizmu a pedofilią, która dziwnym trafem jest ze sobą w łączności przyczynowo-skutkowej. Tego wszystkiego powiedzieć nie można, dlatego że te same środowiska, które o tym doskonale wiedzą, chcą zaatakować papieża za coś, co same de facto wywołały co najmniej od lat 70. Proszę zobaczyć, jak ten świat ułożony w pewnej konwencji zdarzeń historycznych nam się ujawnia co i raz to jako świat, który idzie takim szablonem. Sami decydujemy prawem stanowionym, co jest możliwe, a co jest poza poprawnością już polityczną, poza poprawnością norm, bo sami te normy ustalamy. Możemy zaatakować Jana Pawła II kłamstwem, oskarżając go o pedofilię i jednocześnie założyć partię w Holandii, która będzie mówiła o tym, że pedofilia jest de facto rodzajem miłości. I nie wolno uważać, że dziecko 12-letnie jest dzieckiem, a nie osobą dorosłą, która może sobie wybrać partnera seksualnego. Proszę zauważyć, że to jest cały klimat, w którym międzynarodówka nas wprowadziła, korzystając z przestrzeni, a tę przestrzeń pięknie przez pontyfikat Jan Paweł II zagospodarowywał swoim słowem, zamieniając to słowo niewątpliwie także w czyn, no bo likwidacja komunizmu to niewątpliwie dzieło słowa Jana Pawła II. I można tak długo, to jest cały zestaw takich skojarzeń, które powinniśmy sobie dzisiaj pozbierać, żeby zrozumieć, czego jesteśmy świadkami, bo jesteśmy świadkami czegoś, co za chwilę się powtórzy. Był tutaj wrogiem politycznym w okresie trwania komuny w Polsce, był wrogiem politycznym dla ówczesnych władz, ale teraz tak naprawdę cały czas jest jeszcze wrogiem w zupełnie innym wymiarze. On i jego nauka. Zgadza się i dlatego właśnie jesteśmy w takiej epoce, w którym także jest potrzebne świadectwo, także potrzebna jest odwaga. To nie lękajmy się, które jest hasłem odziedziczonym po Janie Pawle II, który mówił nie lękajcie się, ale my sobie dzisiaj możemy powiedzieć nie lękajmy się, bo już Jana Pawła II nie ma. To jest nie lękajmy się wobec tego świata w dużej mierze amoralności i prawa stanowionego, bo to podkreślam tą rolę prawa stanowionego, prawników zarządzających pewnym systemem prawodawstwa, które ma nas ubezwłasnowolnić po to, żebyśmy nie mogli używać języka właściwego, żebyśmy nie porozumiewali się definicjami właściwymi, a w to miejsce, żeby wchodziło kłamstwo, manipulacja, która będzie nam zastępowała nasz głos. Coraz trudniej taki rozpoznawalne, rympał, prawda? Tak, i taki rympał nie damy się. To, co powiedział Janek, nie lękajcie się, a ja przypomnę Adam Chlebowicz, a potem Piotr słowa papieża, które do nas trafiały wtedy młodych, 83 rok Częstochowa, żebyśmy czuwali. Jestem, pamiętam, czuwam oczywiście nawiązanie do apelu Jasnogórskiego, ale zobaczcie, jak to jest ważne, to czuwanie, czyli być cały czas oczy i uszy otwarte, patrzeć i reagować na to, co się dzieje w świecie. Znaki czasu. To wszystko ciągle jest aktualne. I ta reakcja była wczoraj, prawda? Tak. To naprawdę jest może takie pospolite ruszenie, ale też coś może w tym było jednak głębszego, skoro trochę tych młodych ludzi dotarło. Do redaktora Piotra Litki pytanie. W jaki sposób teraz dziennikarze, panowie zajmujący się tym tematem, możecie czy też zechcecie starać się przeciwdziałać tej ciągle trwającej batalii? Bo to jest to, co ja właśnie zauważam, że tam nie ma jakby refleksji. Wy publikujecie informacje o tym, że to nie była prawda, bo teczki mówią co innego. Publikują to także naukowcy wspomniani, tu pan profesor Żaryn, pani profesor Łucja Marek, wiele, wiele innych osób. Pan Adam Chlebowicz też przeglądał te teczki. No wszyscy jednym głosem mówią, że nie da się z nich wyczytać tego, co zaprezentowali tamci dwaj panowie. W jaki sposób świat dziennikarski mógłby jeszcze po prostu interweniować, bo może tak jak młodzi do młodych, to dziennikarze do dziennikarzy? Ja mogę powiedzieć tylko tyle za Tomka Krzyżaka i za siebie, że my dalej sprawdzamy. No właśnie o to pytam. Rewelacje autora książki i autora reportażu, chociaż jeśli chodzi o reportaż, to wydaje mi się, że zrobiliśmy już wszystko i te wszystkie wątki upadły z kretesem. A co jeszcze panowie sprawdzają, jeśli chodzi o te wątki książkowe? No, sprawdzamy jeszcze jednego księdza opisanego przez autora książki wydanej przez Agorę. Ja w tej chwili jestem w trakcie czytania akt i muszę powiedzieć, że tak na gorąco mogę powiedzieć tylko tyle, że bardzo podobna manipulacja została wykorzystana przez Ekko Werbecka, jak w przypadku księdza Sadusia. Bardzo podobne, wybiórcze traktowanie akt, niedokładność, założona wcześniej teza, etc., etc. Z tym, że jestem w trakcie czytania, myślę, że to zostanie też opublikowane i upublicznione i wrócimy do tego. Natomiast co będzie dalej? No, tak jak pani zauważyła, druga strona idzie w zaparte. Nikt nie powiedział przepraszam. Wydaje mi się, aczkolwiek mogę się mylić tutaj, że pewną takim zimnym prysznicem dla tych dżentelmenów mógłby być proces sądowy, wytoczony chociażby przez krewnych kardynała Sapiehy. Widzę tutaj pewne światełko w tunelu dla takiego procesu i wtedy po prostu w ramach prawa przed sądem wydaje mi się, że ci panowie musieliby przeprosić. Nie widzę innej możliwości honorowej dla nich, by to zrobili. Niestety. Tylko taką. Dopytam jeszcze, właśnie, bo skoro pan redaktor mówi o kardynale Sapieże, a sprawdzali panowie także i dość sporo się rozpisywali na temat historii księdza Sadusia, no też właściwie podobna sytuacja, bo oskarżony jest w filmie o przestępstwo, a przestępcą nie był, bo przecież w obliczu prawa homoseksualizm nie jest przestępstwem. List do kardynała Koeniga. Overbeck kilkakrotnie podkreśla, że ten list to jest wreszcie czarno na białym dowód, że Wojtyła kłamał i ukrywał, bo nie napisał w liście, z jakim ancymonem będzie miał kardynał Koenig do czynienia. Jakżeż to się ma do tamtych czasów, w których krążyły listy, w ogóle wszystkie, a już szczególnie między hierarchami Kościoła? Ale w ogóle trzeba powiedzieć sobie jedną rzecz. W jakim liście polecającym osoba polecająca może osobie, do której zwraca się z taką uprzejmą prośbą, pisać no wszystko. Pisze się zazwyczaj rzeczy dobre, pisze się trzy zdania. Zazwyczaj jest to formułka, można powiedzieć, klasycznie już wystrugana. Nie ma tam jakiejś improwizacji. A resztę się dopowiada w rozmowie w cztery oczy. Zresztą muszę powiedzieć, że dzisiaj miałem w ręku w archiwum Instytutu Pamięci Narodowej bardzo ciekawe materiały pochodzące od jednego z tajnych współpracowników księży z Krakowa, który opowiadał o początku znajomości jeszcze kardynała Wojtyły właśnie z kardynałem Koenigiem, który przyjechał do Krakowa na kilka lat przed wyjazdem do Wiednia księdza Sadusia. Więc ta niezwykła relacja obydwu hierarchów została zawiązana na długo przed tym wyjazdem, to po pierwsze. Po drugie, być może podczas tego pobytu kardynała Koeniga w Krakowie on mógł poznać również księdza Sadusia. To jest oczywiście moje przypuszczenie. Ale no, cała ta misterna analiza autora książki no, ma się nijak do rzeczywistości. Po prostu. Tyle. Pan profesor Jan Żaryn, tak? Chciał tak, to znaczy mnie się wydaje, że nawet już chyba nie do końca warto analizować tę pracę holenderskiego dziennikarza czy pseudodziennikarza, ponieważ tutaj zarówno panowie dziennikarze, jak i właśnie wspomniana tutaj pani profesor Łucja Marek, wykonaliście no, bardzo dobrą robotę, pokazując de facto, jak mało wspólnego tamte dzieła mają wspólnego z tym, co jest podstawą pracy naukowca i dziennikarza, czyli chęcią dążenia do prawdy. I tutaj nawet polemika z tamtymi dziełami jest już trochę zbytnim wynoszeniem tych dzieł. Zgadzam się z panem, panie redaktorze, że rozprawy sądowe mogłyby w pewnym sensie oduczyć. Na przykład dziwię się, że kardynał Dziwisz nie reaguje w związku z pomówieniami, które autor holenderski był łaskaw zamieścić w swojej pracy. Ja czytałem książkę tego holenderskiego autora i dotarłem do tego momentu, gdzie on oświadcza, że wie, że kardynał Dziwisz kupczy krwią Jana Pawła II. Prawdę mówiąc, był to już taki poziom żenady, że mi się nie chciało dalej czytać przez parę dni. No bo dlaczego mam się zniżać do takiej pseudoliteratury? Więc to jest, oczywiście kardynał powinien moim zdaniem także się ewentualnie odnieść, ale może po prostu to jest tak nędzne, że nie warto, że tak powiem, prowadzić jakiegoś głębszego dialogu z tego typu ludźmi. Ja natomiast niewątpliwie liczę na to, że gdzieś na terenie tego świata dziennikarskiego, bo o to się pani redaktor pytała, jest jakaś umiejętność tworzenia takiej atmosfery etosu zawodowego, gdzie no, albo się nie podaje ręki, albo innymi gestami daje się do zrozumienia, że po przekroczeniu pewnej granicy traci się honorowe miejsce. Zawód dziennikarza to uderza w całe środowisko. Ponieważ to uderza w całe środowisko. I mnie się wydaje, że i TVN24, i Agora no gdzieś przeszły ten Rubikon, który powinien być zauważalny w kwestiach właśnie takiego honorowego i godnościowego podtrzymywania zawodu dziennikarskiego. Ale to jest jedna sprawa. A druga, na którą też chciałbym zwrócić uwagę, bo pewnie tak, zbliżamy się druga i do końca. Druga i kończy pan Adam Chlebowicz, tak jest, dyrektor teraz, a dziennikarz przez całe życie, więc też na tak jest, ale jeszcze jedna krótka uwaga. Mianowicie oskarża się naszą stronę, czy stronę Kościoła, że zapomina o pokrzywdzonych. Proszę państwa, ta książka, ten reportaż, te wszystkie głosy dziennikarskie tamtej strony świadczą o tym, że to oni zdecydowanie używają ofiar do tego, żeby potraktować je utylitarnie i żeby uderzyć w tym przypadku w Kościół. Nie zajmują się innymi zawodami, innymi stanami, tylko duchowieństwo ich interesuje. To nie jest świadectwo pochylania się nad ofiarą. To jest świadectwo na to, że się używa ofiar do tego, żeby uderzać w tym przypadku w Kościół. Co więcej, Kościół w tej chwili trzeba to jasno i jednoznacznie powiedzieć. Adam Chlebowicz. Jak krótko jeszcze na jedną rzecz chciałem zwrócić uwagę państwa i naszych słuchaczy. Kiedyś wobec Józefa Mackiewicza były rzucane oskarżenia, kolaboracje z Niemcami, z Sowietami najróżniejsze i potem się ukuło takie powiedzenie, przylepiło się do Józefa Mackiewicza. Ja myślę, że w tym wypadku jest to świadoma taktyka. To się ma przylepić do Jana Pawła II. Ja słyszałem mnóstwo wypowiedzi po reportażu i po opublikowaniu książki różnych osób publicznych, które mówią, Tak, Jan Paweł II to wielki człowiek. No, zdarzały mu się błędy. Tutaj no, mógł mieć jakieś słabsze momenty. No przecież to człowiek. I to jest właśnie to. To właśnie, myślę, że ta taktyka jest na to... sformułowania z różnych środowisk trzeba badać. Jest na to obliczone, że przylepiło się do Jana Pawła II i że no tak, no oczywiście był wielki, był dla nas ważny, był odniesieniem, no ale w różnych momentach zawodził. I myślę, że na tym ta taktyka polega i to, co powiedział pan Piotr Litka, uważam, że dochodzenie do prawdy jest niezwykle ważne. Panowie, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Niestety nieuchronne zakończenie tej audycji, dyskusji bardzo interesujących panów nadchodzi. Profesor Jan Żaryn, dyrektor Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej imienia Romana Dmowskiego, Ignacego Jana Paderewskiego, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego i redaktor naczelny w sieci historii Adam Chlebowicz, historyk, dyrektor Biura Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej. Także dziennikarz, no chyba tak przez właściwie całe życie. W Krakowie redaktor Piotr Litka, dziennikarz, publicysta, reżyser filmów dokumentalnych, Magdalena Drochomirecka. Audycję zrealizowała Elżbieta Malinowska, wydawał Jacek Pietrasik. Bardzo, bardzo serdecznie państwu dziękuję. Do usłyszenia. Dobranoc. Na pewno będziemy do tego wracać. Dobranoc, dziękujemy. Zapraszamy do reklamy. Dzień dobry, my po starego. A weźcie go, w dużym pokoju jest. Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak! Wymień swój stary telewizor na nowy. Teraz w Media Ekspert twój nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Bo w Media